صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bu gece inşallah Ramazan Şerif'ten evvelki son sohbetimiz olacak. Ramazan Şerif'te de saat 7'den başlayarak iftara kadar burada sohbet olacak her akşam. Bunu Flash TV buradan gelip canlı yayın yapacak. Dünyanın her tarafı oradan dinleyecek. İnşallah bir yandan Lale Gül FM de verecek, internet de verecek. Tabii Flash TV'nin ağı geniş yani her tarafta çekiyor dünyanın. Onun için onlar bunu kabul ettiler. Biz de dedik ki biz burada sohbet yaparız. Siz gelip buradan çekerseniz çekin. Çünkü ben stüdyoya gidecek pek takatım olmaz. Bundan dolayı sizler de davetlisiniz. Gelebildiğiniz kadar. Kimisi de gelir iki şişe su getirir, hurma getirir falan. İftar oldu mu da birbirine bir hurma verir, bir zemzem verir, bir ikram da yapabilir. İsteyen iftar da verebilir gelenlere. Ama tabii öyle çok kalabalık olmayacağı için herkese uyar yani. Bir gece ben bile verebilirim mesela. Ama öyle tabii 5000 kişi olsa veremem. O zor iş. Ama yani 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi berekettir. Her akşam saat 7'de çarşamba günü mü biri? İnşallah çarşamba saat 7'de burada sohbet başlayacak inşallah. Ramazan boyunca devam edecek inşallah. Ama perşembeler bu şair sohbetleri o zaman tatil ediyoruz. Çünkü her akşam olduğu için iftardan evvel gelebilen gelir. O düşecek zaten 7'den sonra. İftar düştükçe ezana kadar yani. İftar düştükçe o da düşecek. İlk baştan herhalde bir saat 20 dakika falan oluyor. Sonunda 36 dakikaya kadar düşüyor mevsim itibariyle. Allah tesirini yarattıktan sonra azı da bir çoğu da bir mesele berekettir. Allah bereketini ihsan eylesin. Çarşambadan itibaren sizi bekliyoruz yani. Gelebilen gelsin. Gelemeyen zaten yolda izler yerde radyodan şeyden dinlerler. Biz de birkaç ayet hadis okuruz. Onun için Ramazan Şerif'le ilgili çok önemli konular var. Ben bu gece bunların hepsini bir saatte bitiremem. Her gece olacağından yayarız. O gününden evvel şu gece önemli. Şu günün zikri, şu gecenin namazı böyle. Onu her gün kendim söylerim artık. Onu takip edeceksiniz. Çünkü bu gece bir kere de bunları toparlayamam. Yani insanların tebliği duymasında fayda var. Genel halk çok cahil bırakılmış. Hiçbir şey bilmiyorlar. Elfaz-ı küfür, insanı dinden imandan çıkaracak çok lafızlar kullanıyorlar. İlahiyattan hocalar şimdi Ramazan'da cirit atarlar. Efendim bir taraftan gazetelerde yazıyorlar. Çok yanlış yanlış bilgiler dolu. Bugün yine hanım cemaatinde burada bir gazete verdiler. Bana zaten haberler birikmişti, gelmişti. Ben İstanbul yurt dışındaydım, sabah geldim. Fakat bazı haberler gördüm, o haber bana ulaşmamıştı. Şaşırır kalırsınız yani. Böyle şeyler konuşuyorlar, böyle cahillikler. Bu bilerek yapıyorlar bunu. Bu bilmeyerek olacak iş değil. Çünkü profesör olmuş, doçent olmuş, bu kadar kitap okumuşlar. Ve lakin çok yanlış yanlış insanlara bilgiler veriyorlar. Onun için Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. Bana Ahmet dedi, bizi mecbur ettiler. Onun için biz bunlara cevap vereceğiz. Yani teke teklere çıkılmasında olsun. Diğer bu, şimdi Ramazan'daki sohbette sorduğumda izin verdi. Bu izni verirken de illeti sebebi şöyle beyan etti. Çok yanlış fetvalar verdikleri için bizi de mecbur bırakıyorlar, cevap vereceğiz yani. O bakımdan halk da inşallah Allah hidayet yarattıklarına doğruyu gösterecek. İnsanların çoğu yine yani bizim lafımızı dinliyor. Yani bayağı bir itimat oldu. Allah nazardan muhafaza etsin. İnşallah tabii biz bu zamana kadar böyle genel bir açılım yapmamış idik. Bu bir senedir bu başladı. Ama bunu yani devamlı fitne fesat çalışıyor. Onun için buna karşılık cevaplar vermemiz de icap ediyor. Herkes de bana bir akıl vermeye kalkıyor. İşte şunu şöyle deme, bunu böyle deme. Bari gel de sen de o zaman yani. Gel sen de. Yani biz doğruları söylemek zorundayız. Bazı kere şeriatta ayıp yok meselesi var. Adam sana soruyor. Helalı soruyor, haramı soruyor. Efendim hoca şöyle demiş, böyle demiş. Ya kardeşim, ayette bu var iken, mihrapta imam okurken ayıp olmuyor da, biz bunun manasını verdiğimiz zaman mı ayıp oluyor? Ondan sonra da diyorlar ki, Türkçe meal okuyun. Efendim işte Kur'an'ın Türkçesini doğru anlayın. Anladığı zaman bunları anlayacak işte. Bu sefer işinize hiç gelmeyecek. Bu sefer diyeceksiniz ki Arapça kalsın. Yani şimdi ben biliyorum sizin ne yapmak istediğinizi. Yani bu işin düşmanları için konuşuyorum. Olacak işte. Adam soruyor. Ben pazarlık yapmıyorum. Buyurun sorun. Bu sefer soruyor bir şey. Efendim işte cinsel ilişki soruyor. Ters ilişki soruyor. Şimdi ben bunu kitapta yazdım veyahut kitap çıkacak demekle olmuyor. Ne yapmak lazım? Helal bu, haram bu demek. Bir kişi haramdan kurtulsa bize yeter. Daha ters ilişkinin haram olduğunu bilmeyen çok insan var. Eşlerini ters ilişkiye zorlayan çok insan var. Bu yüzden boşarım seni diye tehdit eden çok insan var. Bunlar helal haramı bilmiyorlar ki. Öte yandan adam kalkıyor, Ehl-i Beyt'in mezhebi diyor, bütün Ehl-i Beyt'in cumhuruna göre diyor ters ilişki caiz. Bunu adam internette fetva yazıyor. Yani biz bunlara cevap vermezsek olur mu bu iş? Olmaz. Bu sefer yanlış anlamalara sebebiyet veriyor. Efendim ters ilişki deyince adam tersten efendim döl yatağına yanaşmayı da haram zannediyor. Esas burada cahillik var. Bu sefer diyor nisaukum harzun lekum. Allah biliyor hanımlarınız sizin ekin tarlanızdır. Fetu harzekum enne aşitu. Ne şekil dilerseniz tarlanıza gelin. Bu ne demek? Çocuk olacak yere. Çocuk olmayacak yerden haram demek. Ama çocuk olacak yere diyor ne şekil dilerseniz gelin. Bunu dediğin zaman işte yok ayıp oluyor da çoluk çocuk seyrediyor da ben mahcup oldum da. Sen her şeyi seyrediyorsun da mahcup olmuyorsun da ben ayet okuyorum da ne oluyor be? Ondan sonra hoca belden aşağı konuşuyor. Tövbe ya Rabbi. Adam bana soruyor. Ben nasıl helal haramı demeyecek miyim ya? Ne bileyim sizin kafanızda nasıl onu da bilmiyorum ya. Siz de burada başka, dışarıda başka. Hoca bu işlere girmese iyi olur. Ya Allah girmiş bu konulara kardeşim. Ben bunu nasıl konuşmayacağım? Şimdi bugün gelen gazetedeki haberler. Benimle ilgili eski bir görüşlerimi anlatmış orada da. Tek etekten almış. Diğer hocalar. Halil Rıza Demircan'ın görüşü var. Diyanet'in görüşü var. Bayraktar'ın görüşü var. İlahiyattan bir kadın var. Evet. Neymiş diyor? Cennette diyor cinsel hayat yok diyor. Bunu diyor cenneti bilmem nereye çevirdiler diyor. Dikkat et. Kur'an'a söylüyor bunu. Allah'ın ayetlerine söylüyor. Yahu diyor bu yani insanlar hakikaten dinsiz oluyor. Bu işler hem de ciddi gazete böyle magazin gazetesi değil. Diyor ki cennette cinsellik yok diyor. Ne demek yok ya? Ve fiyâ mâ teşteyil enfus. Canların çektiği her şey var. İnsanın dünyada canının çektiği neyse ahirette de aynı canı var. Canının çektiği her şey var. Cinsellik olmadı mı erkeklik dişilik olmadığı zaman niye döndü orası? O diyor ki bilmem niye çevirdi. Sen efendim cenneti cehenneme çevirdin. Öyle cennet mi olur ya? Canın istediği şeyler yok. Öyle cennet mi olur? Kur'an diyor ki canın ne çekiyorsa var. Ve telezzül ayun. Gözlere lezzet veren her şey var. Veren her şey var. Onun için bazıları soruyor. Adamın canı cennette erkek erkeğe ilişki çekse. Kardeşim o çekmez. Niye çekmez? O fıtrat değil. İnsanın doğru yaratılışında, istikametli fıtratında erkek erkeğe, kadın kadına ilişki çekmez. O hastalık. Onun için o cennette yok. Adam onu bile soruyor. Var mı? Madem benim canım böyleyse. Senin canın öyle istemeyecek orada. Niye? O programa uygun değil. Senin programında, genetik şifrende öyle bir istek konmayacak. Dünyada imtihan. Olur, sen o isteği geri tepeceksin. Reddedeceksin, orada kazanacaksın. Cihat yapacaksın nefsinle, o başka bir şey. Ama senin eşin var, hanımın var, bunlarla ahirette beraberlik var. Bu nasıl yok? Ondan sonra Ali Rıza Demircan orada diyor, bu diyor sekreter gibi yazmış oraya. Huriler var ama diyor, hurilerin cinselliği yok diyor, sekreter gibi diyor. E sekreter de erkek sekreter mi yok canım? Niye kadın veriliyor? E burada Allah diyor ve zevvecnâhum, biz onları eşleştirdik, tezviç, zevvece, evlendirdik demek. Git Arapça lügata bak, zevvece, evlendir demek. Biz onları evlendirdik diyor, bihurin in, hurlerle evlendirdik diyor. Şimdi bu ayeti kadınlara yaranayım diye, inadına da kadınlar beni daha çok dinliyor. Ben doğruyu konuşuyorum ya, onlar da akıllı. Ya diyor, bunlar kıvırtıp duruyorlar, uydurup duruyorlar fetvaları, yalan yanlış. Biz ona bakmayız. Bu hoca niye beğeniyoruz? Çekinmiyor, doğruyu söylüyor. Ya neyi çekineceğim? Allah'tan daha çok çekiniyorum. Senden mi çekineceğim? Kadın cemaat, kadınlar, halk beni sevmezmiş. E sevmesin, cehenneme mi gireceğim yani? Kadına ben sevmezsem ne var? Ya ayet var burada. Kadını, erkeği Kur'an'a inanmak zorunda. Kur'an'ı ben milletin anlayışına göre uyduramam. Milletin anlayışını Kur'an'a uyduracağız. Öyle mi? Biz hurilerle evlendirdik. Şimdi bunu inkar eden ne olur? E ben demedim. Peki. Ayet-i Kerime'de diyor ki huriler var ama diyor huriler cinsel partner değil. Cinselliği yok diyor bak. Cinselliği yokmuş huriler. Yahu kardeşim ben ayet okuyorum sana. Estaizu billah. İnna enşe'nâhunne inşa'a. İzâveka suresi. Biz hurileri diyor yoktan yarattık diyor. Böyle anası babası yok diyor. Ol dedik oldu diyor. Yani soyu yok. Kur'an söylüyor. Fecaalnâhunne, biz onları yaptık ebkâra. Bakire yaptık diyor. Bakire yaptık ne demek bakire? Cinselliği yok. Bakirelik ne o zaman? Ne saçma bir şeysin sen ya. Er-Rahman suresinde ne diyor? Lem yatmithünne insün kablehum ve la can. Ne bir insan ne bir cin onların bakireliğini bozmamış önceden diyor. Kablehum onlardan önce diyor. Cennetteki sahibinden önce diyor. Kablehum öncesinde. Ne demek? Öncesinde onlara dokunan yok. İlk kocaları, eşleri dokunacak diyor. Ve tamese kelimesi, tamese Arapçadır. Lügatlar Türkçe'de var. Gidin bakarsınız. Bakireliğini bozmak diyor. E şimdi bu nasıl cinselliği yok? Uruben, etraben, efendim yaşları eşit. Zaten orada yaşlanmıyorlar. Ondan sonra kocalarını seven diyor. Uruben, kocalarına çok muhabbetli. Böyle şey, ayet bunlar. Amme'de ne söylüyor? Estağfirullah. İnne lil muttakine mefaze. Bütün hocalar aşırı okuyorlar değil mi? Takva sahibi kullar için ne var? Kurtulacak yer var. Neresi orası? Hadaika. Bostanlar, bahçeler, ama o sizin dünya bostanına benzemez. Ve anaben, üzüm asmalar, üzümler diyor. Özellikle üzümü söylüyor. Ve kevaibe etraben. Ve kevaibe ne demek? İşte Efendi Hazretleri okurdu bunu. Sübhay Sıbyan'dan. Fukara lügatı derdi ona. Lügat parası olup alamayanlar onu ezberliyorlar. Küçük bir şey. Bütün Kur'an'ın lügatlarını vermiş. Kevaib cem'i kâib şol, kız oğlan. Henüz anda belirmiş oğla fedyan. Bunu Efendi Hazretleri kürsülerde devamlı söylüyordu ya. E çünkü o ayete mana vermek için istersen git Diyanet'in mealine bak. İstediğin meali aç. Ne diyor orada? Göğüsleri yeni kabarmaya başlamış kızlar diyor. Bu Kur'an'ın metninde kevaib kelimesinin tek karşılığı ve bunu okumadan hatim de indiremezsin. İmam da namazda okur. Hiçbir şey olmaz. Öyle mi? Manasını verdiğin zaman aa çok müstehcen. Ulan hadi git be. Allah'a da müstehcen diyorsun sen. Ne terbiyesiz adamsın be. Dinsiz misin, kitapsız mısın, ben bir şey anladım. Kur'an okuyorum sana. Diyanetin mealini aç getir yanıma. Ne yazıyorsa orada gör. Ben inanmıyorsan. Niye Allah'a böyle müstehcenlik izafe ediyorsun? Senin derdin cübbeli takkeli değil. Sen Allah'a karşı geliyorsun. Sen İslam'ı beğenmiyorsun. Sen Kur'an'a hakaret ediyorsun. Cübbeli kim? Bu terbiyesizlik ya. Efendim bunlar cenneti şeye çevirdiler. Bilmem neye çevirdiler. Ya Allah bunu Kur'an'da söylüyor. Sen bunu nasıl dersin? Dinden çıkarsın sen. Sanki dine girmiş de çıkacak. Böyle cahillerle uğraşıyoruz. Ama diplomalı cahiller. Etiketli cahiller. Bizim bir bir etiketimiz yok. Bir cübbeli etiket, tek etiket cübbeli. Eve al vereyim sana cübbeyle ne oluyorsa. Al sen giy. Al cübbeyi vereyim sana. Sen konuş. E bu cübbeyle de olacak işte ki canım. Bir şey bilmek lazım. E ayet hadis okumadan olur mu? Bak şimdi ben bu lafları söyleseydim. İzavakadan okumasaydım, Errahman'dan okumasaydım, Amme'den okumasaydım, siz ne derdiniz? Allah Allah, atıyor, destesiz, bir şeyde okuduğu yok. Ama ayeti okunca susuyor musunuz? Evet, susuyoruz. İster susmasan, cehenneme kadar freni patlamış araba gibi gidersin. Susacaksın. Kur'an konuştuğu vakit sen susacaksın. Kur'an-ı Kerim'de bu huriler hakkında çok ayet var. Vildan başka, gılman başka, onlar hizmetçi. Bak, vildanda erkek, genç delikanlılar hizmetçi. Bak onda ne yok? Onda cinsel tatmin yok. O hizmetçi. Anladın? Gılman, uşaklar bizim tabirle hizmetçi. Onlarda cinsel meselesi yok. Ama huri meselesinde hep ayetler ne diyor? Evlendirdik. İşte sana söylüyorum diyorum. Öyle bir tarif ediyor ki hatta mesela efendim bütün gözlerine kadar tarif ediyor bunu. Tarif ediyor. Bunu Allah Teala bizzat tarif ediyor. E bunun detayları nerede var? Hadis-i şeriflerde var. Buhari'de var, Müslim'de var. Bu kadar sayı hadislerde var. Adam şimdi yazı yazmış dün. Bilmiyorum adını da. Adı da hatırımda da demeyeyim onu. Bir gazetede yazmış. Falan işte. Parantez içinde okuyucularımdan diyor haya ederek. Ulan sizin o gazetelerde her türlü baldırı bacak var. Onlardan utanmadan herkesin resmini basıyor. Ondan sonra ayetten benim dediğim bir şey okuyuculardan haya ederek parantez içine de özür dilemiş de ben ne demişim de ne demişim ben? Cennette erkeklik uzvu diyor hiç düşmez diyor. Bunu kim söylüyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Erkek ne zaman istese eşine yaklaşacak güç bulur diyor. Bu hadis-i şeriftir. İştahları da kesilmez, istekleri de bitmez. Efendim, takattan da düşmezler diyor. Hani tam tabir, hadisin tam tercümesi, uzuvları diyor, bükülmez diyor. Bu hadis, istediğin kaynağı gösteririm. Sahih. Adam, parantez almış, okuyucularımdan haya ederek, özür dileyerek diyor. Lan Muhammed Mustafa buyurdu bunu, sallallahu aleyhi ve sellem. Kim özür dilerse dilesin be. Biz iman ettik. Bize ne buyurulursa ona iman ettik. Bize denseydi ki cennette cinsellik yok o zaman onu söyleyecektik. Bize denseydi ki şu yok bu yok onu söyleyecektik. Bize buyurulanı biz duyurmak zorundayız. Hele bir de Kur'an'ın ayetlerinin metnine geçmiş ya. Bu kadar açık ayetler var iken efendim cennette şey yok. Cinsellik yok. Diyanet de sıyrılamamış. Yani o gazetenin şeyi, bana bugün getirdiler gazeteyi. Habertürk gazetesine çıkmış. Yani Diyanet de şimdi yok da dememiş, var da dememiş. Şimdi öyle bir bıçak sırtı ki, ya ne korkuyorsunuz? Var deyin. Mealde yazdınız. İslam ansiklopedisine yazdınız. Her yerde yazıyorsunuz. Neyse. Onlar da bu iş karışınca demişler ki tercihe bağlı. Ne güzel formül bulmuşlar. İyi sen istemiyorsan isteme. Tercihe bağlı. Bana ne? Seni mi düşüneceğim? Tercihe bağlı. Nasıl bir şeydir? Erkek olacak hanım istemeyecek. Tercihe bağlı. Sen bilirsin tercihe bağlı. İstersen cennete de girme. Tercihe bağlı. Biraz da cehenneme git. Fark etmez benim için. Ya tercihe bağlı diye bir şey olur. Kur'an diyor ki şunları hazırladım diyor. Bu da diyor ki tercihe bağlı. Ha istemeyen almasın falan. Alma bana ne? Böyle bir şey var mı ya? Ayet var, hadis var, Kur'an meal dolu. Bu kadar ayet var, ondan sonra hani şey gibi, cennette ilk yemek ne? Balık havyarı. Adam dedi, ben de hiç sevmem. Yeme. Ya cennetteki balık havyarı buradaki kokmuş havyar değil ki. Yani bu ne acayip bir şey yani. Adam cennetten bahsediyorsun, adam diyor ki, ay ben de hiç beğenmem. Böyle bir şey olacak hiç mi? Veya ben istemem, isteme. Ha, makamın çok yüksek olursa, ben onu tek etekte de söyledim, bir hadis var. İnne lillahi cenneten. Öyle bir cennet var ki, leyse fiyâ hurun ve lâ kusur. Ne köşk var, ne saray var, ne yemek var, ne huri var. Hiçbir şey yok. O yüksek makam çok. Ne var? Yetecellâ fiyâ rabbuna. Devamlı Allah'ın tecellisi var. Zaten Allah'ın tecellisinden, cemalinin müşahedesinden o aklı başına gelmiyor ki başka bir şey istesin. Ha, sen çok yüksek bir adamsan, o tabakayı iste, Allah da nasip etsin. Huriyle de uğraşma, bana ne, farz demedim ki ben. Ama var mı? Var. İnkar eden dinden çıkar. Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Onun için Hurşit Efendi rahmetliye diyordum, böyle bir cennet var, huri yok, köşk yok, yemek yok falan. Derste okurken mektubatta geçiyordu. O da başlıyordu ağlama, ağlıyordu. Çok etkileniyordu. Cezbeli bir adamdı mübarek adam. Ondan sonra biraz ayılıyordu, kendine geliyordu. Bir zaman sonra abi derdi bana, abi hiç yemek yok mu derdi ya. Şimdi yemeğe de düşkündü çok, ama onun kerametiydi. Çok yerdi, çok içerdi. Bir kere de teheccüd kaçırmazdı yani. Ya kaç kazan yemek yerdi. Üzerine böyle bir kazan ayran içtiğini biliyorum. Ya ben bir kazan ayran içsem müşkür uyanamam ya. Bu kadar ayranı da içerdi. Gece 2 olduğu zaman da dağ gibi, sanki dersen dağ şey oluyor, sallanıyor. Yataktan korkardı. Teheccüde. Bir teheccüd kaçırmamış. Kazası yok. Yani başka keramete lüzum yok. Bizim Resul Hoca derdi, bu adamda keramet aramayın. Bu kadar yemeği ye, bu kadar da ayranı iç, sabah namazına kalkabilirsen derdi. O teheccüdü kaçırmazdı. Mübarek adam öyle işte cilveleri vardı. Yemeğe de düşkün olduğu için o cenneti duyunca ağlardı. Huri yok, köşkü, her şeyi şey derdi. Ağlaması geçince, abi hiç yemek yok mu derdi ya. Ya mübarek derdim, yemek ihtiyacı yok zaten derdim. İnşallah o oraya gitmiştir inşallah. Öldükten sonra rüyamda gördüm onu. O öldükten sonra kabrin üstüne oturmuş. Vasiyet de etti bana, beni Ahmet gömsün. Fakat ben tek başıma nasıl gömeceğim, o da bana da acıdı çok. 140 okkaydı mübarek adam. O işte 4-5 hocayı da vasiyet etmiş, işte tuttuk bir taraftan. Suyun içine gömdük, mezarında da bir su çıktı, dere akıyor alttan. Bu sefer tabutla gömdük onu. Ondan sonra o gecesi miydi neydi, gördüm onu. Efendi Hazretleri sonra anlattı Yavuz Selim'de. Nerede sohbetse işte. Dedik Ahmet gördü dedi. O rüyamı da anlattı. Millete sohbette anlattı. Kabul etti onu Efendi Hazretleri. Baktım oturuyor kabrin üstünde. Ne haldesin dedim. Öyle makamdayız ki sahabeler kıskanıyor dedi. Şimdi burada bazıları hurafe. Hiç hurafe değil, şerata uyuyor. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Efendim, inne lillahi ibaden, Allah'ın öyle kulları var. Leysu bi enbiya, peygamber değiller. Ve la şüheda, şehit de değiller. Yagbitumun nebiyyun ve şüheda, peygamberler de onları kıskanıyor, şehitler de onlara imreniyor diyor. Bu hadis Ahmed İbn Hanbel'de geçer, sahihtir. Sebebi nedir diyor? Kimdir bunlar soruyorlar. El mütehabbune bi ruhillah azze ve cel, Allah yolunda birbirini sırf Allah için sevenlerdir diyor. Onlara nurdan minberler kuruluyor. Herkes korktuğu vakit onlar korkmuyor. Herkes üzüldüğü vakit onlar üzülmüyor. Bütün peygamberler, şehitler, bunlar acaba hangi peygamber? Bizim tanımadığımız peygamber de mi var diye gıpta ediyorlar. İşte Allah için birbirini sevenler. Hurşit Efendi de Allah için çok sevgi vardı. El meru mâmen abbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadisi okurdu. Başka da bir şey pek bilmezdi. Bir ayetim var, bir hadisim var derdi ama hocalar bile titrerdi onu görünce, onun heybetinden. O da bir ayetim var, bir hadisim var dedi. Hocalar rahatlardı biraz. Ama biz ona derdik ki, sen böyle niye diyorsun? Millet seni hep hoca zannediyor. Sen böyle deme derdik ona. Olsun derdi. Hoca vaaz ederdi, kimseye sakal bıraktıramazdı. Bu bir vaaz ederdi, 40 kişiye sakal bıraktırırdı. Çünkü hocalıktan değil ki, bu ihlas yani. Ağlıyor, samimi adam. Allah adam. Hacı Hamdi Efendi var Ardeşen'de, büyük ulemadan. Resul Hoca'nın da hocası, hepsinin hocası. Ben de vefat etmeden ziyaret etmiştim onu, mübarek. Yaşlı bir alim, veli bir zat idi. O gitti Hurşit Efendi'nin elini öpme. Dediler Efendi Hazretleri bu hoca değil. Ben anlamadım mı dedi hoca olmadığını. İhlasından elini öpüyorum dedi. Çok ihlaslıydı. Çok ihlaslı. Ben ondan sonra öyle bir adam daha görmedim. O vefat etti, daha öyle bir adam, dünyayı geziyorum, öyle bir adam daha da görmedim. Ama Allah için sevmek, Allah için ağlamak sabahlara kadar her gece. Allah için yedirmek, içirmek. Ben Rize'ye talebe gittim, 6 ay geldi beni yalnız bırakmama, oraya dağın başına geldi. Sırf yani benim yanımda arkadaş olsun. Ya böyle insanlar, Allah kabrini nur etsin. Ruhuna bir Fatiha okuyalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sırâta müstakîm. En'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bunlar dostlar, kıymetli insanlar. Yani öyle şaka ederdi bana. Fakat gözü yukarıdaydı. Onun için rüyamda ne dedi bana? Öyle makamdayız ki sahabe imreniyor bize. Hadiste diyor peygamberler imrenecek makam var. Allah için sevme makamı. Bize de nasip olabilir inşallah. Çünkü biz de Allah için birbirini seversek, ama böyle önüne gelen bir laf dedi diye sevgiyi bozmayacaksın. Hakkında bir haber çıkınca adamı satmayacaksın. Yok başına bir kötü günü geldi, uzaklaşmayacaksın. Allah için sevmek her zaman. İyi günde kötü günde Allah için kardeşlik. Onları biz yaşadık. Yani 7 yaşımdan beri o insanlarla büyüdüm ve çok alem gördüm. Tabii bu 20-25 senedir bozuldukça bozuluyor. Hiç daha öyle bir arkadaş şeyi de bulamıyorum yani. Çünkü bakıyorum o samimiyet, bakıyorum benim aleyhimde birbirine bir şey dese o etkileniyor. Hemen mesela ondan sonra bakıyorum bana karşı soğumuş. E bu Allah için sevgi olur mu? He? Mason medyasında bir şey çıkıyor. Adam daha camiye gitmem. Sohbete gitmem. Bu Allah için böyle bir şey olabilir mi? Bu adamların yalan haberleri ortada. Dünya kadar uydururlar. Devamlı bir şeyler çıkarırlar. Müslümanların aleyhine. Onların lafıyla Müslüman Müslümandan soğuyor. Ya onun için şimdi Allah için sevginin ayarı kaçtı yani. Şu anda lafta biraz. Ama Allah ilerlesin inşallah. Samimiyet versin. İnşallah rahman. Onun için efendim, bu kargaşa zamanda, bu ortalık karıştığı gündemde çıkmak lazım. Biraz konuşmak lazım. Doğruları söylemek lazım. Belki bu kadar doğruyu söyleyemem her yerde ama bura benim çöplüğüm, her horoz çöplüğünde öter hesabı. Bura bizim ilim meclisimiz. Allah faziletini artırsın. Ramazan-ı Şerif'te de diyorum 7'de gelin. Yine siz ne diye gelin? Siz stüdyoya gitmiyorsunuz ki. Siz ilim meclisine geliyorsunuz. Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men hadara meclisen min mecalisi zikri fi Ramazan. Ramazan ayında her kim zikir meclislerinden bir meclise katılırsa. Zikir ne demek? Allah'tan bahsedilen, Allah anılan meclis demek. Ayetler hepsi zikir. Hadisler hepsi zikir. Fıkıh hepsi zikir. Helal haram konuşuyoruz hepsi zikir. Zikir meclislerinden birine Ramazan'da katılan, Keteballahu lehu bi kulli kademin ibadete senetin, her attığı adımına gelirken yolda bir sene ibadet yazılacak. Ve yekunu ma'ye tahtel arş yevvel kıyam. Kıyamet günü arşın altında benimle beraber komşum olacak diyor. Onun için yani bir gün o gelir, bir gün öbürü gelir, bir gün öbürü, her gün gelemeyebilirsiniz. Ama 7'den itibaren derslere katılırsınız inşallah. Her gün birkaç ayet, birkaç hadisten Allah tesirini yaratır. İnşallah kulların kalplerini Allah hakka hidayet eylesin. Doğruyu buldursun. Doğru konuşanın tesirini yaratsın. Yalnız konuşanlara bu millete Allah'ım itibar ettirversin. Amin. Yani ben ayet diyeceğim, numara vereceğim. Hadis diyeceğim, kaynak vereceğim. Adam hala özür dilerim diyecek. Yani böyle bir kültür, İslam kültürü olabilir mi? Allah Resulü'nün dediği bir şeyden utanılır mı? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne buyuruyor? Vallahu la yestahyi minel hak. Allah hakkı söylemekten utanmaz diyor. Ayet bu. Allah hakkı söylemekten utanmaz diyor. Ne diyor? Veselûneke anil mahîz. Sana hayız halini soruyorlar. Efendim? Fe'tezilü nisâ fil mahîz. Kadın hayız olduğu zaman onlardan uzak durun. Yani yanınızdan uzaklaştırın demek değil. Cinsi manada yaklaşmayın. فَلَا تَقْرَبُوهُنْ Onlara yanaşmayın. حَتَّى يَطْهُرْنْ Temizleninceye kadar onlarla cinsi ilişkiye girmeyin. Göbekle diz kapağı arasından da çıplak vaziyette derisine de değmeyin. Göbekle diz kapağı arası kapalı olsun. فَاِذَا تَطَهَرْنَ Temizlenip yıkandıkları zaman fe'tühünne onlara gelin. Yani onlarla birleşin. Min haythu emarakumullah, ama Allah'ın emrettiği yerden diyor. Bak başka bir ayet okudum, Bekara suresi. Bu kadar ayet var Kur'an'da. Hatimle namaz kıldıracaklar şimdi hocalar teravide. Hep bunları okuyacaklar. Öyle mi diyeyim? İnne Allahu yuhibbut tevvabin. Allah çok tevbe edenleri sever. Yuhibbul mutetahhirin. Çok temiz duranları sever. Le hayzanne efendim eşine yaklaşan temizliği bozar. Allah onu sevmez diyor. Veya ters ilişki yapsa o efendim pis bir iş yapmış olur diyor. Allah temizlenenleri sever, pis olanları sevmez diyor. Ayet bu. Bu ayetlerde utanılacak bir şey var mı ya? Allah diyor ki Kur'an'da, ben sizin Rabbinizim, ben doğruyu söylemekten utanmam diyor. Ne var bunda? Kendileri her türlü namussuzluğu, fıkralarıyla, gülmeleriyle, tiyatrolarıyla, sinemalarıyla, her pisliği yapacaklar. Bir kişi özür dilemiyor, Allah'ın ayetini okuyandan özür dileyeceğiz ya. Net namussuzluktur ya. Esas namussuzluk budur. Kur'an'a, hadise hakaret, esas namussuzluk budur. Kainatı yaratanın buyruğuna artık terbiyesiz diyecek kadar, Allah'ın ayetinin mealine müstehcen diyecek kadar terbiyesiz, dinsiz, kitapsızlar çıkmış meydana ya. Bir de bizi bastıracaklar ha. Sen beni bastırabilir misin be? Ben de utanacağım. Neyine utanacağım? Allah haktan utanmaz diyor. Tehallekû bi ahlâkî. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diyor hadis-i şerif. Allah'ın ahlakıyla ahlaklan. Madem haktan Allah utanmaz, biz de utanmayız. Batıldan utanırız, haktan utanmayız. Tamam? Bunları böyle gündemler olur, konuşmalar olur, her yerde bir lafı gelir geçer. Biraz bilgili olun da siz de doğru cevap verebilecek imkana, bilgiye, kültüre sahip olun. İnşallahü Rahman. Bunlar Rabbimizin ayetleridir. Efendim Allah'ın ayetleri her mahalde okunur, her zamanda okunur, ölüye de okunur, diriye de okunur, mihrapta da okunur. Kur'an'dan haya edilmez. Allah'ın hiçbir ayetinde utanılacak bir konu içermez. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Evet. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in gelmesi yaklaştı. Gölgesi bastı. Salıyı çarşamba bağlayan gece teravih kılınacak. O gün tabii oruç yok diye efendim iftar yok ama sahura kalkılacak. İnşallah rahmet. Bu itibarla size bir iki hadis-i şerif rivayet edeceğim. Ondan sonra ne yapacağınıza dair öbür dersleri çarşambadan itibaren dinlersiniz inşallah. Şimdi hilal görme duaları var. Bunları ihmal ettik. Bu ay ihmal etmeyeceğiz inşallah. Gökte ay göründüğü zaman ne okuyacağız? Efendim, ben bunların hepsini söyledim zaten. Bana numaralar verdi ama. Bunu da söyleyelim. Ramazan-ı Şerif'in birinci günü neymiş? Ne bu ya? 16 Eylül Perşembe. Ramazan bayramının demesi lazım. Bayramın birinci günü ne güne geliyor? 9 Eylül mü? Perşembe, 9 Eylül Perşembe. Perşembe bayrammış. Biz o zaman perşembe sohbetlerine ne zaman başlayalım? Yani cuma gecelerine 16 Eylül. Çünkü ben Ramazan'ın sonunda belli olmaz ömreye mi giderim, nereye giderim dönemem. Şimdi ben söz verdiğim zaman yapmam lazım. Onun için benim işime belli olmaz. Leyla'yı havada görmüşüm. Bu sene dolanıp duruyorum. 16 Eylül inşallah. Perşembe efendim yatsı kaça geliyor? He? Daha da düşer saatler. Bunu da konuşalım da sizi ondan sonra bir suya kaptırırsınız kendinizi, bir daha bulamayız sizi. Yani 8:40 yatsı mı? O zaman yatsıdan sonra sohbet. Tamam? 16 Eylül cuma gecesi, perşembeyi cumaya bağlı aynı böyle bir gece yatsı namazında bulunalım inşallah. Tamam inşallah. Arada Ramazan'da geleniniz gelsin. Ama esas sıralı sohbetimiz devam edecek. Cuma gecelerinin faziletine idrak edeceğiz yine. 16 Eylül Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yatsı namazında Allah buluştursun. Hepinizi sohbette bekliyoruz inşallah. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor, hadis-i şerifte buyuruluyor. İzâ râytel hilal, gökte hilali gördüğün zaman, işte yeni ay. Fekul söyle, üç kere, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hilali gördüğün zaman, birinci gece görmek çok zor. Birinci gece çok az duruyor, bir de İstanbul gibi yerlerden artık görünemeyecek hale geldi. Bütün ufuk çizgisi Çamlıca'dan eskiden görünüyordu, şimdi Çamlıca'dan da görünmez. Çünkü şehirden çıkan gazlar, efendim bu fabrikalar, atıklar, şunlar bunlar, arabalar, artık Osmanlı zamanında değiliz. Artık Çamlıca'dan bile birinci geceyi görmek mümkün olmuyor. Eskiden Çamlıca'dan görülüyordu. Birinci gece olmadı. İkinci gece biraz fazla duruyor. Bir yarım saat 45 dakika falan durabiliyor ikinci gece. İkinci gece görme ihtimalimiz kuvvetli, balkondan, şuradan buradan, açık yerden falan görülüyor. Hilali gördüğün zaman üç kere ne diyeceksin? Allahu Ekber. Sonra ne diyeceksin? Elhamdülillâlezi halakani ve halakake. Beni de seni de yaratan Allah'a hamdolsun. Ve kaddara leke menazil. Sana burçlar, menziller takdir eden Allah'a hamdolsun. Ve cealeke ayeten lil alemin. Seni bütün alemlere ayet yapan. Güneş de ayet, ay da ayet. Allah'a hamdolsun diyeceğiz. Bu dua 19. sayfededir. Ramazan-ı Şerif Risalesi. Bu Risale'nin 19. sayfasındadır. Her kim bu duayı ayı gördüğü zaman, ikinci gün gördün, üçüncü gün gördün, görür görmez üç tekbir bu hamdi yapacaksın. Eğer böyle yaparsa ne olur diyor. Yubahillahu bikel melaike. Allah seni meleklere gösterir. Ey benim meleklerim, bu kulumla size karşı iftihar ederim. Bak bu ne ayından ne senesinden gafil değil. Yeni ay gördü, beni tekbir etti. Bana hamd etti. Ya melaketi şedû. Ey meleklerim şahit olun. Enni gadâtâk zuhâder abde minennâr. Ben bu kulumu cehennemden azat ettim buyuruyor. Ay gördüğünde şu duayla beraber beraatını alırsın. Unutur musunuz? Kitap çantada gezin. Ayı nerede göreceğiniz belli değil. Bir de bakarsın giderken ay gördün, ondan sonra kitap nerede? Mübarek zaten Ramazan'ın başından çarşamba, perşembe, o arada 2-3 gün içinde göreceksin. Zaten 3 günden sonra hilalliği gider. E zaten 3 gün içinde görünür. Beraat alıyorsun. Ben bu kulumu cehennemden azat ettim. Ey benim meleklerim. Bak bu hiç unutmuyor beni. Evet. Yine bir başka duası var. Bu beraat duası. Bu çok önemli bir duadır. Allahu Ekber. Zaten kitap elinizde olunca çevirirsiniz öbür sayfayı, bir de onu okursunuz. Parayla değil. Allahu Ekber. Elhamdülillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allahu neseluke hayra adeşşar. Ve uzuke min şerril kader ve min suil haşr. Allah her şeyden büyük. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir güç kuvvet yok. Ne namaz kılabilirim, ne sahura kalkabilirim, ne oruç tutabilirim, ne teravih kılabilirim. Allah'sız hiçbir şey olmaz. Allah'ımdan bu ayın hayırlarını istiyorum. Bu ayda yazılan kötü yazılar hakkımda varsa, kaza bela, onlardan Rabbime sığınıyorum. Mahşere de kötü çıkmaktan Allah'a sığınıyorum. Bu dua yapılıyor. Bu da sünnette var. Bunlar unutulmuş sünnet. Bunlar terk edilmiş sünnet. 100 şehit sevabı kazandırır. Bunlar. Kimse yapan duydunuz mu? He? Aya bakacak da Allahu Ekber diyecek, kitaptan okuyacak. Böyle bir şey var mı? Rastladınız mı? Sifte yok. Yapalım bu sene. Talha bin Ubeydillah radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde ne der? Allahümme ehillehu aleyna bil yumni vel iman ve selameti vel islam ve tevfik lima tuhubbu terdâ Rabbi ve Rabbuke Allah. Ya Rabbi, bu ayı bize bereketlerle, imanla, selametle, İslam'la, sevdiğin, razı olduğun amellere muvaffakiyetle kavuştur ya Rabbi diye. Ey ay diyordu ondan sonra. Senin de Rabbin Allah, benim de Rabbim Allah. Bu da sünnettir. Bunların hepsi 5 dakikada tutmaz. Hepsini okursunuz. Yeter ki ayı yakalayalım. Gördüğün anda hemen, evet. Bu çok önemli. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mâ min abdin mü'minin râel hilâle fe hamidallâhu ve esne aleyh fîmme karâel fâtihâte seb'a merrât illâ afâllâhu teâlâ min şikâetil ayni zâlkeşşâr. Hangi bir mümin kul hilali gördüğü zaman Allah'a hamdü senada bulunsa, işte deminki dualar hamdü senadır. Sonra 7 Fatiha okusa. O ayda diyor gözüne hiçbir bela gelmez. O ayda. Her ayın başında bunu yapsa ölünceye kadar gözünde hiçbir sıkıntı çekmeyecek. Allah görüşünden onu mahrum etmeyecek. Yani bende de tabii şeker eskileşti. Bayağı damarlarımı bozdu. Gözü de bir ara bozdu. Sonra lazerle yaktılar o kanayan damarı falan. Şimdi elhamdülillah idare ediyorum, görüyorum ama göz çok büyük nimettir. Yani samimi söylüyorum. Büyük konuşmayalım ama şu kitaplara bakmadan duramıyorum. Yani hastalık derecesinde bende kitap. Kitaplara bakmadıktan sonra ölmeyi tercih eder insan. O kitabı göremeyince insan ölmeyi tercih eder ya. O Kur'an'ı göremeyince, o hadisleri göremeyince dünya daraldı, bir şey yok ki. Ama şimdi ayetleri, hadisleri gördüğüm için öyle bir ufuk var ki kimse beni ne yapamaz? Sıkıntıyı Allah'ın izniyle sokamaz. Mesela bana deseler ki 500 sene ömrüm var. Benim 500 sene okuyacak kitabım var. Hayır, dolu 30 bin, 50 bin, 100 bin istediğin kadar kitap devamlı da basılıyor. Şimdi daha yeni aldık. Buhari'nin bir şerhi çıktı. 36 cilt. Sırf Buhari'nin izahı hem de çok eski. 800 senelik. Daha yeni çıktı. Ya aldık yukarıda. Yani ne demek istiyorum? İnsan kitabı gördüğü zaman ne kadar yaşasa bıkmaz. Ama kitabı görmediğin zaman ne yapacaksın? Hep öyle hanımın dırdırıyla 80-90 yaşına kadar adam sıkılır da. Adam da sıkılır. Ama gözün gördüğü zaman o konuşur, sen okursun öyle. Bir de sinirlenir. Kime konuşuyorum diyor falan. Ben hiç. Kitaba bak ya. Kitaba bakarsan hiç onu bile ne yapmasın? Duymazsın. Allah göz nimetinden mahrum etmesin. Her ayın başında hilali gördüğümüzde. Ama gökteki hilal biliyorsunuz bu Ağustos Eylül'e göre değil. Şimdi Ağustos'un 11'i olacak. Hilalin 1'i olacak. O alakası yok yani. O geri ileri yapar. Bizim hesabımız neye göre? Gökteki aya göre. Bütün ibadetimiz, orucumuz, iftarımız, bayramımız, kurbanımız, haccımız, zekat hesabımız, hepsi neye göre? Gökteki kameri sene, kameri sene, ay senesi. Evet. Yine bir dua var burada. Buradaki duaları inşallah amel edersiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman hilale hayrin ve ruşdin 3 kere. Hayırlı, bereketli ve maddi manevi efendim hayırlara vesile olacak ay olsun. 3 kere bunu söylerdi. Sonra Allah'a min yeselüküm hayri adeşşer ve uzüküm min şerri. 3 kere. Ya Rabbi bu ayın hayırlarını senden isterim. Bu aydaki şerlerden sana sığınırım. 3 kere bu duayı okurdu. Bu da 22. sayfada böyle sırayla gelebilirsiniz. Yine orada başka bir dua var. Ya Rabbi emniyetle, güvenceyle, imanla, İslam'la, selametle, senin rızana ererek ve şeytandan korunarak bu aya girmeyi nasip eyle. Bu duada Arapçası var. Arapça bilmeyenlere tercüme yazdım. Manalarında okuyabilirsiniz. Çünkü namazın dışında olur. Ebu Davud kitabında bir rivayet var. Onda ziyade var. Elhamdülillahi dedi. Bir şehri keda ve cevap şehri keda. Şu ayı gideren, şu ayı getiren Allah'a hamdolsun diyor. Ondan sonra her ay bu var, her ay. Ondan sonra amentü billedi halakak. Seni yaratana iman ettim diyor. Burada ben uyarladım onu Ramazan'a göre. Elhamdülillah li dide ebe bi şehri Şaban. Şaban ayını götüren ve cea bi şehri Ramazan. Ramazan ayını getiren Allah'a hamdolsun. Amentü billedi halakak. Seni yaratana iman ettim diyor. Bu duada Ebu Davud'da var. Aylar Allah'ın elinde. Onu götürüyor, onu getiriyor. Yay gibi doğuyor. El kamera kaddernâhu menâzile. Hatta âdekel hurcûnil kadîm. Yasin Şerif'te. El kamera, aya kaddernâhu, biz ona takdir ettik. Menâzile, konaklar ve turaklar. Burçlara gidiyor. Ay nerelerde konaklıyor? Burçlar. Tebârekellezî ceale fissemâi burûcen. Gökte burçlar yaratan Allah ne kadar mübarektir. Ve ceale fiyâ sirâcen. Orada kandil gibi parlayan güneş yarat. Ve kameram münira. Her tarafı aydınlatan ay yarattı. Kur'an-ı Kerim'de bunu çok söylüyor. Ve min hayati leylu ve neharu ve şemsu vel kameru. Gece, gündüz, güneş, ay Allah'ın ayetlerindendir. Bunlara secde etmeyin. Bunlara tapmayın. Bunlar Allah'ın yaratıklarıdır diyor. Siz onları yaratan Allah'a secde edin diyor. Çünkü biliyorsunuz güneşe tapan var, aya tapan var. Hatta maymuna tapan bile var. Allah bize kendinden gayrine secdeyi nasip etmedi elhamdülillah. Bundan sonra da etmesin inşallah. Seni yaratana iman ettim. Bunu aya söylüyor. Adamın biri geçmiş ümmetlerden sırt üstü uzanmış yatıyor. Gökte yıldız, ayı gördü. Görür görmez günahları da var. Eşhedü enne leke rabben ve halikan. Allahu mağfir. Ey hilal dedi. Ben şahitlik ederim ki senin Rabbin var ve seni yaratan Allah var. Döndü, ey Allah beni affet dedi. Diyor ki yattığı yerde ayı görüp de tefekkür etti ve bu duayı yaptığı için feğafarallahu aleyhi. Anında anadan doğmuş gibi Allah yatarken adamı affetti ya. Adam Kabe'ye gider af olmaz, adam yatarken af oldu. Niye? Mesele tefekkür. Mesele batıllardan kurtulup hakka intikal. Mesele Allah'ın ayetlerinden o ayetlerin sahibine dönmek. Ayetleri görüp oraya takılmamak, göğe bakarken ayı gördüğünde mutlaka düşünmek. İşte eski ümmetleri anlatıyorum size. İtikafları kaç seneydi? Bizim itikaf Ramazan'da 10 gün, onların itikafı 30 seneydi. Bir mağaraya giriyordu 30 sene, sadece abdest bozmaya çıkıyordu. Acıkırsa ot yiyor, zaten hep oruç, iftarda da ot, su. Dağın otlarından önünde ne varsa mağaranın, öyle dolaşmak yok. 30 sene itikaf vardı. Ve itikaftan çıktıktan sonra Nesefi tefsirinde yazıyor bu. Başına bir bulut geliyordu. O bulut onu gölgelediği zaman onun kabul olduğuna delalet ediyordu itikafının. Eski ümmetlerde her şey açıktı. Şimdiki gibi değil. Şimdi ne kabul olan belli, ne reddi olan belli. Evet, at izi it izi karışmış. Evliya eşkıya karışmış. Alim cahil karışmış. Haklı haksız karışmış. Sefete raiden celel gubaru farasun tehtekem himaru dedi şair. Yakında toz bulutu açılıp mahşere çıktığın zaman göreceksin altındaki at mıdır, eşek midir? Herkes benim altımda son model at var diyor ama belki de katır bile yok. Belki de yerde sürünüyor ama ortalık dumanlı, göz gözü görmüyor. Ama yarın hak meydana çıkacak. O zaman haklı haksız seçilecek. Ama eski ümmetlerde bunlar açıktı. Kapıya yazılıyordu yani adamın kudret kalemiyle. Bir genç delikanlı girdi. 30 sene itikaf yaptı. İtikafı da bitirdi. Tam efendim 30 sene dolumunda çıktı, başına bulut gelmedi. 30 sene geçti, kabul alameti gözükmedi. Ne yapacak bu ya? 30 senelik ibadet. Çok üzüldü. Annesi arife bir kadındı yani, Allah'ı bilen demek. Annesine tabii döndü 30 sene sonra. Ağlıyor, üzülüyor. Annesi dedi, ne oldu evladım dedi. Dedi, anne bu bulut gelmedi. Eyvah, ne olacak? Kabul olunduğuna delalet yok. Ya oğlum evladım bir günah mı yaptın acaba dedi ya. İtikafı bozacak. Dedi yapmadım. Nereden yapacağım? Bir kişi yok ki gıybet edeyim. Kadın geçmez. Ses duyulmaz. Çıt yok. Nasıl günah yapacağım? Günah yapacak imkan da yok. Annesi dedi bir şey yaptın ama dedi mutlaka bunu bozdun sen. O da onu hatırlayamayacak dedi. Evladım. Acaba dedi abdest bozmaya falan çıktığın zaman belki gözün semaya doğru bir aldı da yukarı doğru bir baktığın anda belki Allah'ın ayetlerini düşünmeden boş gözle, boş kafayla yere doğru döndüysen bu olmuş olabilir mi dedi. Anne o kadar ince mi bu iş dedi. O olabilir dedi. Yani belki bir baktım öyle ayetleri düşünmedim dedi. Ondandır evladım, daha ne arıyorsun dedi. Onun için inne fî halkı semâvâti vel ardı ve ihtilâfi leyli ven nâri le âyâtin liûlil elbâb. Göklerin yerlerin yaratılışında, ayın güneşin, gecenin gündüzün gelip gitmesinde, uzamasında, kısalmasında ne var? Çok büyük ayetler var. Ama kim için? Halis akıl sahipleri için. Özete erenler için. Kabuktan, kışırdan kurtulanlar için. Cevizin yeşil kabuğun yemekle tat duyulmaz. Zahir ile ey fakih, Kur'an'a arzu varsa. Sen cevizin dışını yeşil oluyor onun evvela. O yeşili yemekle cevizin içindeki tadı alamazsın. Onun için halis akıllı olacaksın. Halis akıl ne demek? Kabuğu yarmış, aklın özüne varmış, Rabbini bilmiş, bulmuş. Öyle aklın olursa diyor, gökten yerden gördüklerinden ayet ve ibret alırsın diyor. Mesela bu ayet-i kerimenin tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Veylül limen karaha ve lem tefekkür fiha. Bu ayeti okuyup da düşünmeyenlere yazıklar olsun diyor. İşte bu kadar hafızlar bunu okuyor geçiyor, mukabeleler okunuyor, herkes dinliyor, kaç kişi tefekkür ediyor. İşte düşünebilene ne mutlu, ama bu ayetleri okuyup da düşünemeyenin vay haline diyor. Anladın mı? Zaten adam manasını bilmiyor, manasını bilmeyince de zaten O başka bir sıkıntı. Ama bazı zamanlar Habib Acemi vardı. Radıyallahu anh, Acemi de, yani demek şey değildi. Arap değildi yani. Acemi Arap değil, Acem demek. Kur'an başlarda okunma, bitene kadar ağlar. Derlerdi ki sen Acemsin, Arapça da bilmez. Niye ağladın? Kalbim anlıyor derdi. Sizin de kalbiniz anlayabilir ha. İlla öbürü de Arapça biliyor, tefsirini biliyor ama okurken o yana bakıyor, bu yana bakıyor. Hiç o manayı düşündüğü yok. Değil mi? Bu ayetleri okuyup da düşünmeyenlere yazıklar olsun. Evet. Onun için bu dualar hepimize nasip olsun. Allah gafletten bizi muhafaza buyursun. Aylarımızdan haberdar etsin bizi. Yeni ay girdi, hemen Allah'a hamd edelim. Allah'ın ayetini takdir edelim. Azametini efendim med'u sena ile ifade edelim. Rabbimizi hiç unutmayalım, terk etmeyelim ve seni yaratana iman ettim diye hilale nida edelim. Senin de benim de Rabbim Allah'tır diyerek hilale seslenelim. O zaman gök de şahit olur, yer de şahit olur, ay da şahit olur ve insan yattığı yerden bile affu mağfiret olur. Çünkü neden? Allah'ını unutmadığında. Celle şanu ve celle celal. Yine Hazreti Ali Efendimiz'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min bir duası var. Bunların hepsini okusanız uzun değil ha. Bunların hepsini okusanız 5 dakika. Allahümme yeselüke hayra adeşşar. Ya Rabbi bu aydaki hayırları senden istiyorum. Fet'au. Bu aydaki bütün açılımları. Ve nasra'u. Bu aydaki bütün yardımları. Ve nura'u. Bu aydaki bütün nurlar. Ve bereket'u. Bu aydaki bütün bereketler. Ve tuhura'u. Bu aydaki bütün temizlikleri. Ve rizka'u. Bu aydaki bütün rızıkları senden istiyorum. Şu dua 24. sayfada. Rızık, bolluk, bereket her şey içinde. Başında dua edeceksin. Bu kadar. Ve ne'udü bike min şerri mâ ba'd. Bu aydan sonra gelecek şerlerden sana sığınırım diyor. Bu duayı da yaparsınız. Taberani rivayet ediyor. Kitab-ı Dua isimde. İmam Sübki Hazretleri diyor ki yeni ay görüldüğünde Tebareke suresini okumak müstehaptır. Tebareke 30 ayettir. Ayda 30 gündür aşağı yukarı ekseriyetle. Tebareke'yi yeni ay gördüğünde okuyan her bir ayeti bir günü korumaya alır. 30 ayetle bütün ay korumaya girer. Tebareke'nin adı nedir? Münciye'dir. Tebareke suresinin bir adı Mülk suresidir. Bir adı da Münciye'dir. Münciye ne demek? Kurtaran sure demek. Tebareke kabir azabından kurtaran yegane suredir. Tebareke'yi okuyana kabir azabı yoktur. Allah'ın izniyle. Evet. Hilal görüldüğünde okuyan kişi ay boyunca her ayeti bir güne denk gelir. Ama bir de ne var? Ne yapıyorum? Ondan sonra efendim bir şey daha diyeyimse şu şehadet parmağıdır. Bunu da Maul-i Aynayn Hazretleri'nin kitabında gördüm. Dedim mi size bilmiyorum. Bu şehadet parmağını ayı gördüğü vakitte göbeğinin üzerine koyan ve o tebarekeyi parmağı göbeğinin üzerinde değiyorken oradan ayrılmadan okursa o ay yediği hiçbir yemek zarar vermez. Allah'ın izniyle zehirlenme gibi veya şimdi sıcakta çok zehirlenmeler de var. Yani tabii ben de düşünüyorum da yine unutuyorum. Halbuki bunu yapsam da diyorum biraz tatlılar kaçırsam diyorum ama yani öyle tembel adamım ki onu bile yapıp da bir tatlı bile yiyemiyorum yani. Tembellikten yani. Tembellikten. Ama siz yapabilirsiniz belki. Ama sizin yediğinizde ben doymam ayrı dava da. Yapın kendinize canım. Yediğiniz dokunmasın inşallah. Bunu da söylemiş olayım size. İlk gece okuyun. Hilali gören gördüğünde de okur ama ilk gece okuyun. Yani takvimde ilk gece yazıyor, o gece hilal gözükmez. Ama yine okuyabilirsiniz. Ama hilali gördüğü zaman diye o duaları hilali görünce okuyun. Ama bu tebarekeyi ilk gece okuyun. İnşallah Rahman. Şimdi Ramazan hilaline ait dualar var. 25. sayfada inşallah artık çarşamba akşamı o dersten başlarız inşallah. Efendim çarşamba akşamı 25. sayfada o dua. Şimdi buraya kadar anlattığım ne bu? Bu her ayda var. Şimdi farkını anladınız mı? Gökte 12 ay var. Her ayın başında bunlar yapılıyor mu? Ha, sevapları var mı? Var. Bir de Ramazan hilaline özel dualar var. Ramazan özel ay. Ramazan göründüğünde Resulullah ne derdi? Özellikle sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da inşallah insanlara dönerdi. Ne duasını söylerdi? Onu da size çarşamba akşamından 7'den sonra dinleyin. Onu başlar. Şimdi gezen yaklaştı. İnşallah Rahman. Şimdi kardeşler, bu kitapların hepsinde faydeler var. Bu Ramazan-ı Şerif Risalesi bir ay elinizden düşmesin. Çarşamba günü ilk gün Ya Erhamer Rahimin 100 kere zikri var. Bütün zikirler, dualar, ameller, ibadetler. Yani bu kitapta bir daha yaz, yaz desen yazamam ya. Şimdiki kafayla yazamam. Çok kitaplar karıştırdım o zaman. 420 sayfa. Bunu hemen elinizden düşün. Bunlarda ne ilimler var? Bak, geçen hafta biri geldi bana burada rüya anlatma. Dedim ki kardeşim bunu bana yaz. Ben millete okuyacağım. Benim kafamda kalmaz. Sonradan da kim gördü kim görmedi ihtilaf çıkmasın. Rüyayı gören İzmit'ten Şehnur Hoca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm diyor. Eliyle yazmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ben bir yolun başındayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinin altında bir kitap var. Kafamı eğdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elindeki kitabı heceleyerek adını okumaya baktım. Baktım ki kitabın adı İstiğfar Risalesi. Şimdi yazmış. Ben diyor çok şaşırdım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her elinde bakıyorum Arapça kitaplar var. İlk defa diyor Türkçe yazıyor. Kitabın adı Türkçe. Efendimizin elindeki kitabın adı Türkçe ne yazıyor? İstiğfar Risalesi. Dedim ya Resulallah bu nedir? Buyurdu ki bu kitabı çok beğendim. Bu kitabı çok beğendim. Alın okuyun herkese dağıtın. O rüyayı gördükten sonra cemaate kitabı alıp dağıttık diyor. Elimizden düşürmüyoruz. Çok faydasını görüyoruz. Şimdi Ramazan ne ayı? Dört şeyi Ramazan'da çoğaltın diyor hadis-i şerif. Ne diyor? Bunların hepsini derste anlatacağız. Kelime-i şehadeti çoğaltın. İstiğfarı çoğaltın. Cenneti çok isteyin. Cehennemden çok sığın. Dört madde hadis-i şerif. İstiğfar. Bütün belalar başımıza günahlardan geliyor. O istiğfarlara devam etseniz bütün hayırların anahtarı. Bak orada bir istiğfar-ı azimiye vardı. Hangi sayfa şimdi aklımda değil? Hep azim azim diye geçiyor. Sonlara doğru. Geçen de bir kitapta gördüm. Ahmed İbni İdris Hazretleri Evliyanın reislerinden 200 sene önce vefat etti. İdrisiye tarikatını kurmuştur o. O zata Resulullah Efendimiz bu istiğfarı öğretmiş. Orada yazıyor zaten de. Şimdi yeni gördüm. Ne bu istiğfarı öğretmiş? Ondan sonra buyurmuş ona ki ey Ahmet göklerin yerlerin anahtarlarını sana verdim. O istiğfarla beraber. Yani o kitapta o da var mesela. Daha neler var orada onu. Bir de Tevbe-i Nasuh Risalesi hazırlıyordum. Onu işte beceremedim. Yarımda kaldı. İnşallah onu da tamamlarım. Ben de baş edemiyorum yani. Allah kuvvet versin inşallah. Onun için bu eserleri dağıtın hayrınıza inşallah ulaştırın. İşte bu reddiye efendim Hayrettin Karaman'ın 3 tane batıl görüşüne reddiye. Bu öyle bir fazileti var ki bunu millete duyurmanın, ulaştırmanın. Millet Allah'a muhafaza etsin. Efendim, peygambere inanmadan da cennete girilir. Yahudi Hristiyanlar efendim Müslüman olmaları lazım değil diye bu kafada hem de profesör tarafından konuşulunca millet şaşırıp kalmış. Şimdi bu ne yapacak? Bütün milleti şuurlandıracak inşallah. Yani bunlar çok önemli meselelerdir. Kardeşim bunlar kimisi ameldir, kimisi itikattır. Benim yazdığım, değindiğim konular evvela iman meseleleri önemlidir. Bu da iman meselesine taalluk eder. Diğer amel meseleleridir. Şimdi Ramazan-ı Şerif geldi. Onunla amel edeceğiz inşallah. Böyle her günümüze, ayımıza göre Allah bizleri amele muvaffak eyle. Arfan dergisinin yeni sayısı çıkmış. Ramazan'ın davuluna, şeyine kadar var, topuna kadar. Allah-u Teala aylardan Ramazan-ı Şerif'i seçmiştir. Benim bu fakirin yazısı burada budur. Şimdi burada güzel ilimler vardır. Orucu bozan bozmayan şeylerden Tali Hoca yazmış. Herkes efendim kendi konusunda faydalı ilimler yazmış. Allah Teala okumayı, amel etmeyi nasip eylesin. Şimdi sonunda ben hatta yetiştiremiyordum. Sonra giderken yola yine yetiştirdim. Erbain İdrisi'ye de yazdım. Nafile namazlar. 7 Ağustos Cumartesi'yi 8 Ağustos pazara bağlayan gece namaz var. Önümüzde. Yazıyor. Ramazan ayının namazları. İlk gece namazı, ilk gün namazı, 10. gece namazı, 10. gün namazı, 15. gece namazı, 15. gün namazı, 20. gece namazı, 20. gün namazı. Böyle hepsini beyan ediyor. Ondan sonra ne var? Bir insanı delirtme sihrinin iptali. Bazı kere insanlara büyü yapıyorlar. O büyüyle beraber ne yapıyorlar? İnsanların aklını zayıflatıyorlar. Hatta aklını gideriyorlar. Bunun neticesinde büyülenen kişi her işte tereddüde kapılıyor. Hiç kesin karar alamıyor. Etrafındaki her şeye şüpheci bakmaya başlıyor. Korkuya tutuluyor. Dostlarını düşman görüyor. Bazen elbiselerini parçalıyor, kendini bir taraftan atmaya kalkıyor, intihar etmeye kalkıyor. Bütün bunlar büyüyle oluyor. Bu büyülerin iptali için özel maddeler yazdım. Aklın artmasına yarayan, gaflete ve unutkanlığa deva olan ayetler. İkinci maddede ne yapacak? Ezan okuyacak. Ezan vakti olmasa da şeytanları kovar. Vakitsiz de olsa ezan okuyabilir. Aşağıda zikredilecek ayet-i kerimeleri okur. Bütün ayetleri buraya yazdım. Bunlarla inşallah böyle cinlenmiş, büyülenmiş, delilenmiş. Bunların üzerine üç kere okunacak. Bunlarla inşallah efendim bütün sihirler iptal olacak inşallah. Bunları yazdık. Esma-i Hüsna'dan Müheymin ismi şerifini yazdık. Allah'ımızın koruyucu, gözetleyici ismi. Gusül abdesti alıp tenha yerde namaz kılıp huzur üzere 100 kere bu ismi okuyan muradına nail olur. Kalbinde nur sabit olur. Göğsü açılır, ferahlanır, müşerif olur. Ne iş yapsa müyesser olur. Yatsıdan sonra 176 kere El Müheymin ismini okusa bu dünyada olacak hadiseleri, başına gelecek şeyleri olmadan evvel rüyada görmeye başlar. Tedbirini alır. 176 kere El Ya Müheymin de denebilir, El Müheymin de denebilir. Bu ismi şerif var. Ondan sonra İdrisiye'den kaçıncı isimdeyiz? 8. isimdeyiz. Bu çok acayip bir isim. Ya daimu felafena ve la zevale li mulki ve bekai ya daimu. Bu isimler hiçbir kitapta bulamazsınız. Adamın biri bizim cemaata muhalif, bana da biraz muhalif, dergiyi de almak istemiyor. Yine de geliyor, bizim bir arkadaşların yanından emanet alıyor. Diyorlar ya niye dergi almıyorsun? Yahu diyor efendim ben işte biraz hocanın bazı görüşlerini beğenmiyorum. E peki niye bizden bu dergiyi alıyorsun? Diyor ki o sonunda bir isimler var, onu hiçbir kitapta bulamıyorum diyor. İşte o, bu sondaki isimler, bazı o diyalogçular miyalogçular var ya, onlar biraz şeydirler. Ama bu isimleri hiçbir kitapta bulamazlar. Hiçbirinin hocası, üstadı bunu yazmamış. Bu isimlerin çıkarttım Süleymaniye kütüphanelerinden bütün yazma nüshalarından çıkarttım. Burada çok işler var. Ya, bu acayip bir şey yani. Maddeleri okusak burada amellerinde düzgünlük olsun diye efendim işte tembellik, gevşeklik gelen yakini imanda sabit olsun diye devlet reisi olsa saltanatı, mülkü efendim yönetici olsa onun devam etmesi için yüksek rütbede bulunan kişi efendim nazardan gözden korunması için Allah, neler neler neler neler bu ismi şerifi zikredenler Allah bütün hacetlerini yerine getirir, her zor işini ona asan eder, izzeti sevinci sürekli olur, her gün sabah akşam 360 kere okursa bütün istekleri hiç uğraşmadan gelir. Allah diyor benim adımı zikret, işleri bana bırak diyor. Ya bunlara devam etmek lazım. Evet. Allah Teala amele muvaffak eyleye. Bu ismi şerifi Ramazan-ı Şerif'in 27'sinde yani Kadir günü bir kağıda yazıp üzerinde taşırsa, şimdi 27'de unutmayalım inşallah. Bir yandan da zikre devam edecek. Her gün onu zikredecek ama kağıdı 27'de yazacak. Bu sene yazdın. Bir daha seneye kadar daha yok. Yazarsa mülkü, saltanatı, devleti daim olur. Kağıt yanında olduğu sürece hiçbir düşmanın ona gücü yetmez. Kimse bir şey yapamaz Allah'ın izniyle. İsmi şerifi Allah 27'sinde de yazmayı nasip etsin. Ben de söylüyorum, yazıyorum. 27'sinde belki ben de unutursam. İnşallah Allah nasip etsin. Unutmayalım. Arifan dergisinden çok istifade edersiniz inşallah. Çok ilimler bulursunuz inşallah. Her hoca efendiler yazmışlar. Hepsinin yazıları özel. Allah muvaffak eyle. Amin. Sübhane rabbil alil alel vabil. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü selamü ala seyyidina Resulü Muhammedin ve ala alihi sahbihi. Allahümme inna eselükel cennet. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke ridâke vel cennet. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna eselükel cennet. Mâ qarrabe ileyhâ min kavli Muhammed. Ne'ûzü bike minen nâr. Mâ qarrabe ileyhâ min kavli Muhammed. Allahümme inna eselüke min hayri mâ seeleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mâ isteâzeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Entel müstehânü aleykel belâg. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Amin. Allahümme inna eselüke minel hayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Ne'ûzü bike minel şerri kulli acili ve acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fecal akıbetehu reşedâ. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyil lena min emrina reşedâ. Allahümme rabbena etmim lena nurana ve gfir lena enneke alâ kulli şeyin kadîr. sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren elhamdülillah rabbil alamin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi assalatu vesselam aleyke ya Resulallah assalatu vesselam aleyke ya Habiballah assalatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun selamun alel murselin velhamdülillahi ya rabbel alemin ila şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve şeyhine bütün asker polis şehitlerimizin ervahı için ve bütün geçmişlerimizin ervahı için El Fatiha.